Hop, sha, la la la la la la la la. Dacă mă înțelegi, de dacă nu, nu te-mi lăsa. Hop, sha, la la la la la la li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Câteodată seara stă pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, zăi eu câte mus. Nu încerca degeaba cum, oricum nu reușești. Doar de nu mergi până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Nu, eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă timp o să mă înțelegeți corect. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și...